Bueno, continuamos aquí nesta mañá de luns. Como dicimos, temos que falar de informática. Por iso está conosco, xa escoitaban a súa risiña aquí a Tania Alonso, bos días. E Miguel Visconti, bos días. Hola, bos días. Bueno, creo que hoxe Miguel Visconti traenos un novo temiña. E creo que, se non me equivoco, é o de internet nas pymes, nas pequenas e medianas empresas. Pode ser? Sí, así é. As pymes en Galicia, pois, non están, digamos, integradas nas novas tecnologías, quizás como pasa coas grandes, non? Empresas, claro, como pasa coas grandes, quizás por desconfianza, quizás porque moitas veces a leva o seu cargo pois xente maior que xa está un poquinho desligada e por medo, por descoñecemento, pois non teñen as infraestructuras que lles farían competir pois en igualdade de condicións con outras empresas. Hai que ter en conta que, perdón, por pouco custo podes ter moitas oportunidades a man que estás perdendo. Sí, as oportunidades hoxendía son moitísimas. Entre redes sociais, publicidade, páxina web e demais, a verdade é que son moitas as cousas que se poden facer. Podo facer publicidade, simplemente, podo dedicarme a comprar, a vender tamén por internet, en función das características da miña empresa e o que máis me interesa. Moitas empresas novas empezan aí, empezan en internet. Antes de ter unha sede como fixa, empezan, pois, ven a vender seus produtos a través de internet e despois, pois, cando se establecen, non? Está pasando agora, non? Coas novas tecnologías. Eu xa coñezo algún caso, Sí, hoxe en día é bastante, bastante habitual, bastante, ¿no? Habitual. Hai moitas empresas que solo fan negocio a través de internet. O comercio electrónico, comentáramos aquí unha vez, que está máis en auxe o comercio a través de internet. Entón, pois iso fai que empresas que directamente decidan só ter o seu ámbito de traballo na rede, claro, que hai volumen de negocio suficiente para... E os gastos son moi reducidos. Claro. Aí está a clave, non? Claro. Que podes obter moito con pouco. Sí, eu coñezo un caso, pois eso, dunha diseñadora de xoias que empezou así, a través de internet, a vender os seus produtos, a mosalos, a través de todo ese, bueno, os blogs de moda, todo isto, fíxose un poquinho coñecida e ten pedidos de Estados Unidos, de Canadá, de outros países de Europa. É dicir, que empezou aí en internet. Realmente non ten un sitio fixo onde poder vender esas xoias. Hai moitos artesanos, cousas como decorar bolsos de pel, prendas de pel e demais, con diferentes debuxos. Pois si hai calquer tipo de artesanía, xente que sabe facelas, pois que nestes tempos que é tan difícil ou mellor atopar un traballo, pois unha boa saída pode ser poñer eses produtos, sacarles a fin de contas que necesitas con un par de fotos que lle poida sacar a un producto e unha conta nunha rede social, en principio xa poderías ter ventas. Pode haber moitos que pensen que para uns negocios si ten senso, pero para outros no, que hai tipos de negocios que non, por que non funcionarían. Que non precisan eso. Realmente, todo tipo de negocios. Sí, todo tipo, claro, depende do negocio que sexa, pois nos vai facer máis falta, menos... unhas cousas que outras, como dicía antes, non teño por que dedicarme á venta por internet, pero teño que ter un correo electrónico para comunicarme cos proveedores e demais. É interesante ter unha páxina web para facer publicidade, participar nas redes sociais. Eu a min hoxendía é que non se me ocurriría escoller un hotel sen mirar opinión de españoles sobre él na rede. Entón, compite unha persona que teña un hotel aquí e non participe en nada en internet, non compite en igual de condicións que outros. Claro, cantas veces non queremos buscar información sobre unha empresa, sobre algo, buscamos opinións en Google, exactamente, e se non aparece nada, xa nos bota para atrás, e como que xa non... Sí, xa, unha que xa nos bota para atrás, e outra que o mellor, ti estás buscando unha en concreto, pero con produto que pos, de repente aparece outra, e a que ti te da igual comprar ya unha que a outra. Sí. De unha non atopas información, da outra sí, pois entón sigues buscando información sobre a que atopas. É unha maneira de publicidade. Claro, é unha que hoxendía se move, é que a primeira, xa, se move moito. O marketing hoxendía se move moito por internet. Nas redes sociais agora se está poñendo moito a localización da xente, un pouquiño tamén por iso. Se houve un sitio que non coñezo e de repente pois quero comer, pois é moi fácil que hoxendía atope na miña red social que un amigo estivo ali e que lle gustou moito tal restaurante. Pois vou ir a ese. Claro. Este amigo pudo poñelo porque ese restaurante tiña presencia na rede social. Se non a tivese, pois eu non chegaría a ese restaurante. Últimamente son cada vez máis as empresas que tamén fan unha páxina en Facebook, se empezan a establecerse con correo electrónico, cando antes era, pois non sei, casi ninguén tiña un correo electrónico ou algún medio de contacto a través de internet, agora todas. Agora prácticamente ¿no? todas, sí. Sí, o problema son quizás as tendas pequenas, xa non as que se están facendo agora, senón as tendas que xa teñen máis de 10, 15 anos, e que o mellor precisamente pola crise están pasando un mal momento. e non teñen presencia en internet, bueno, pois a verdade é que podería tela e habería que dicirlles que é unha nova oportunidade, claro, un novo eles. Modelo de negocio para eles que, que non está reñido co outro, que poden compatibilizarse perfectamente. E que tampouco é nada complicado, que a xente tamén dicireus. Pode coñecemento, moi xente tamén maior, claro. Non pensa que supón moita sí. complicación, pero non é así. Si, sí, hai moito recelo, algunha vez teño pois dado algunha charla e se ve que hai recelo para empezar. Moitas veces tamén cando ven alguén a venderme unha páxina web, esa é a persona que fai a páxina web, entón el ten interés na venta tamén. Entón, pois eu non sei hasta que punto me está vendendo algo porque lle interesa a él ou porque me interesa a min. Pero para eso precisamente tamén hai actividades pois da Xunta e así, para charlas e demais, pois para incentivar a ese tipo de cousas. Facer unha páxina web pode ser complicado, pero ahora mismo xa existen páxinas que me permiten facer, que xa teño como a páxina web creada, e o único que teño que facer é poñer... Pagar o dominio e despois... Sí, incluso a veces nin iso, pagarlle algo que fixo a páxina, o único que teño que facer é poñer o meu nome da empresa, poñer os meus... É dicir, facer tres ou catro cambios sen necesidade de preocuparme de onde van as cousas, nin... Personalizar un poquinho a páxina, nada, sí. Según o teu negocio. Agora hai moitos anuncios en televisión que podemos velos diariamente. Hai varios disos. Fai a túa propia páxina web... Personaliza os teus textos, fai non sei que... Sí, a túa empresa en internet... Claro. Eso que fan é que cando ti entras xa te dan unha páxina, o único que ti tes que meter os contidos da túa, sí, da túa empresa. Do negocio. Sí. Precisamente ti deches charlas sobre como facer pues, este tipo de aproveitar este tipo de recursos en internet ás pequenas e medianas empresas. Sí. Que te transmitían esas persoas que eran propietarias dos negocios sobre as reticencias que tiñan? Bueno, sobre todo medo ao medio. Medo a iso, que claro, que gastarme tantos cartos para algo que despois non sei como me vai ir, sobre todo é descoñecemento, non sei que vai pasar. Pero non sei... son tantos cartos, claro, se fago unha páxina web poden ser 300, 400 euros posiblemente, non mos quite ninguén. A claro. forma máis barata, entón, claro. Bueno, hai negocios que lles pode parecer... Tanto. Claro, refírome, claro, a que haberá varios precios, pero se buscas unha maneira sinxela para ter polo menos o negocio claro, en internet, o, que... o básico, e logo, ¿no? Pois tamén en anunciantes tamén, se te desas posicionar ben e... A páxina web non é necesaria, é sobre todo necesaria, por exemplo, se quero dedicarme a venta por internet. O cual, se me dedico a venta por internet, amplío moito o meu mercado tamén, é dicir, se eu teño unha tenda no Porriño, fago unha páxina web para vender en internet, pois paso de vender aos porriñeses a venderlle o mundo enteiro. Entón, claro. Pois o modelo de negocio cambia bastante. E recordamos tamén que se non queren pagar tamén hai blogs, que é alternativa á páxina web, sí, que alternativas ten bastantes servizos parecidos e que non hai que pagar. Ou redes sociais. Non me vai permitir a venta, posiblemente, pero me vai permitir... publicidade, poñer un teléfono, parece unha tontería a veces, pero hai veces que buscamos, bueno, pois estou neste sitio, non sei onde ir, vou buscar unha tenda para buscar isto en concreto, algo. Por exemplo, que sexa. Eu busco en internet e nisequera atopo un teléfono. Pois que... atopar un teléfono, claro. Que a xente teña a posibilidade de atopar o meu teléfono en internet é moi importante para o negocio. E que quería comentar que agora estamos moi, moi acostumados, sobre todo as novas xeracións, vamos a internet, buscamos... que busco esta empresa? Preciso teléfono para chamar para preguntar por algo. Xa buscamos todo en internet. É dicir, se unha empresa non está, xa hai unha oportunidade menos que ten. Sí, xa hai moita... O consumidor, pensando xa no consumidor. Que non lle vai chegar a él. Claro. É dicir, o primeiro que atopemos é o primeiro que vimos ir, ou se non atopamos o teléfono, xa non vamos case as guías, non? As páxinas... As páxinas... galegas, as páxinas... Non, xa non estamos aí. Non, afortunadamente tamén teñen as súas páxinas tamén en internet. Claro, tamén están en internet, máis cómodo buscalo en, buscalo en internet. Entón, realmente non foi falta facer unha páxina, dicir unha cousa non quere dicir que teñamos que participar deste mundo, non quere dicir que teña que facelo todo, senón que pouco a pouco. Teño que estar nas redes sociais, por exemplo, para eso, para que a xente atope o meu teléfono, é unha das cousas máis importantes. E ter algún tipo de publicidade, subirme a alguna páxina de anunciantes, intentar facer o meu blog ou a miña propia páxina, aínda que non sexa para a venta. E despois, se me interesa para a venta, pois, bueno, pois xa... preocuparme máis en concreto sobre ese tema, que eso xa vai ser algo máis que vai costar máis cartos, vai ser máis complicado, pero tamén paso de venderlle a un grupo reducido a venderlle ao mundo inteiro. E que ademais todo este tipo de iniciativas se pode aproveitar o feedback, é dicir, a resposta que che dá o cliente, que tamén te pode facer suxestións, que hai esas peticións a través destas vías. Eso é fundamental, o que vos dicía antes, eu non iría a un hotel sen antes entrar nunha páxina onde teña comentarios de xente sobre ese hotel. Claro. Igual que os leo eu, os leo o propio hotel. Uh-huh. Entón, realmente se ve que moita que hai xente que lle pon unha virtude como virtude, pois ese hotel eu penso que debería de potenciar esa virtude, uh-huh. porque claramente a xente lle gustou. E as críticas, pois intentar solucionar e arrachar pois esas críticas, se vemos que varias persoas coinciden e que realmente hai un problema e me permite aprender dos meus usuarios, das persoas que xa estivo ali, para poder arranxar eses problemas claro. e mellorar o meu produto. Seguramente nestes momentos alguén de algún negocio está nos escoitando e preguntarase, bueno, que recomendación nos das para empezar a facer todo isto? Unha recomendación para eles. Bueno, ideal empezar nas redes sociais. As uh-huh. redes sociais hoxendía se utiliza moito e ter presencia nas redes sociais é moi importante. Despois, bueno, pois pouquinho a pouco ir ampliando. En función das características de cada negocio, pois será interesante facer unhas cousas ou facer un análisis outras, do que facer un análisis do que me pode facer máis falta e pouquiño a pouco ir facendo. Tamén, bueno, eu estou aquí se alguén ten algunha consulta que facer, pois pode vir por aquí polo multicentro de Torneiros e preguntar por Miguel, plantexar o caso e demais. Incluso se tivese varias personas, pois se podría facer algún tipo de actividade orientada especificamente claro. a empresas ou porque neses momentos estades con cursos de iniciación a informática, varios cursos, sí, pero poderíase plantexar algo relacionado? Sí, ou hai moitos cursos que poden ser moi interesantes, que o mellor non se fan pois porque non teño demanda deles ou así, e que simplemente sabendo que hai interesadas X personas, pois non teria ningún problema en empezar a facelos. Pois anoten. Pois sí, porque é unha proposta interesante e seguro que hai moitos pequenos empresarios que estarían dispostos a empezar neste mundo só con un poquinho de axuda, un poquinho de asesoramento, non? Sí, pois eso sería o ideal. O difícil, claro, no caso que comentamos de xente maior que descoñece moito o medio, pois precisamente o problema que lles falta é asesoramento. Uh-huh. E que normalmente cando ven alguén a ofrecerlles asesoramento é un comercial que tamén ten os seus propios intereses. Uh-huh. Entón, nese sentido está ben este tipo de actividades porque uh-huh. é un medio que pagamos todos, ou estas actividades da rede CEMIT, entón, pois non, a mí me dá igual que non teño interés en venderlle unha páxina claro. ou outra, simplemente pois teño interés en que eles lle saquen rendemento a estas tecnoloxías. Pois animamos as empresas tamén do Porriño que empecen a informarse e que soliciten un poquinho de axuda, non? Polo menos para empezar. Tamén as parroquias, aproveitando que están máis lonxe do centro, que mellor a xente non se espraza a sabo que coñeza antes a que se enfrenta, non? Que produtos hai ou que ofrecen, pois é moi importante que as empresas das parroquias tamén se metan neste ámbito sí. das redes sociais, de internet, que mostren o que teñen para que a xente se vaya hasta aí. Que hai moitos sí, negocios claro. apartados que descoñecemos e que teñen aí a oportunidade de descoñecer. Para todas as empresas é útil internet, habería que ver exactamente que recurso de internet lle pode ser máis útil ou non. Pero sí, sobre todo aquelas que a súa venta sexa a grupos relativamente reducidos. Pois, bueno, poder ampliar ese grupo, a facer publicidade para chegar a máis xente, de xeito gratuito, porque facer unha conta en Facebook me vai dar publicidade, sí, é gratuita. É gratuito facela. Totalmente. O único que teño que ter é unha conexión a internet, eso que pode ser que me coste cartos. Pero fora diso, pois, moitas destes sistemas son gratuitos, e fago publicidade, e fai que a propia xente, se despois o meu comercio lle gusta, pois anime tamén os seus amigos e demais, e se crea aí un debate que sempre está ben para os comercios. O boca a boca tamén funciona a través de internet. Tamén funciona a través de internet. É tan importante. Casi funciona máis que a través de internet, porque se eu teño unha opinión hoxendía e o subo a internet, de repente, pois 100 ou 150 personas xa o saben. Sí. E no boca a boca, a pé de calle, por así dicir, teria que falar con 150 personas e comentarles este tema. É máis rápido, máis inmediato. É moito todo. Máis inmediato e chega moito máis xente. Entón, sí, se pode dicir que hai un boca a boca a través de internet, incluso máis rápido que o que hai na vida. Buscando oportunidades en tempos de crisis. Podemos pues sí. titular isto un pouco, sí, non? Sí, a verdade é que nestes momentos eu penso que este é un momento para plantexarse outras cousas e outras vías, non? No, para poder sair da crisis. Tamén. Efectivamente, novas vías para intentar solventar estes problemiñas que hai hoxe en día. Bueno, pois teño que darte as gracias, Miguel Visconte, por estar un novo luns conosco. E para uns que ven, pois novos temiñas sobre informática. Xa saben os nosos ointes que anoten a partir da 1:30, despois do boletín. Estamos falando de informática aquí en Si Radio Porriño. Gracias, Miguel. Gracias a vos. Bueno, Tania, temos que despedir a programación neste luns. Recordamos que se teñen algunha dúbidas ben sobre informática, tamén poden facernos preguntas, ¿eh? Que Miguel contesta tamén as preguntas de informática. Xa está dicindo que sí, ¿eh? Bueno. Sí, bueno, a ver, que tipo de preguntas, así, sen preparación. Sí, bueno, sen preparación, pero bueno, nos adiantamos esas preguntas a Miguel antes para que las vexa e poda contestarlas, ¿no? Por lo menos. Sí. Bueno, pois... Sí, poden facelo no noso teléfono, no 986-33-53-33. E bueno, falando de redes sociais e de blogs e todo isto, nos estamos aí, por suposto, non sei que nos queremos posicionar. Estamos en Facebook, en Twitter tamén, Si Radio Porriño, sí. Ou senón no noso blog, que é siradioporriño.blogspot.com. Aí precisamente subimos as charlas que mantemos con Miguel Visconti, de Informática e Internet, ou así buscando un pouco polo blog, nas pestañas están clasificadas, poden buscar aí espazos de informática, salirán todos estes comentarios, estas charlas que temos, tamén outras moitísimas entrevistas que xa levamos feitas. Falamos de informática, de máis cousas, ¿eh? Sí, moitísimas máis. Todas as entrevistas que fixemos aquí na radio están aí a exposición dos ointes. Bueno, pois, gracias, Tania Alonso. Bueno, que teñas un feliz luns. Igualmente. Nos despedimos aquí, Si Radio Porriño. Ata mañá a partir das 12. Que teñan un feliz día. Gracias.